İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, herkese günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Nedir haftamız? Bugün iklim. İklim çünkü 12 Aralık 2015'te o kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümü kutlandı. Cumartesi günü galiba düzenlenen sanal bir zirveyle. Ve 80 dünya lideriyle birlikte iş dünyasının da kimi liderleri, Papa da katılmış bu sanal zirveye. Okuduğum kadarıyla dün Avrupa Birliği ülkeleriyle Çin'in de konuya yaklaşımları, artı Joe Biden'ın da göreve başladıktan sonra anlaşmaya geri döneceğine dair söz vermesi umutları biraz artırmışa benziyor. Fakat Greta Thunberg o kadar iyimser değil. Zirvenin aynı günü Instagram sayfasında paylaştığı bir karikatür var. Altına da çok sert bir üslupla şunları yazmış. Çevirmeye çalıştım biraz. Bugün Birleşmiş Milletler iklim ambition'ı ben tutkusu diye çevirdim. Doğru mu bilmiyorum ama. Ya onu tam çevirisi yok. Yani geniş kapsamlı, en geniş kapsamlı hedefler anlamına kullanılıyor ambition. Hırs da olabiliyor falan filan. Neyse, iklim zirvesinde demiş, liderler utanmazlıklarını, boş sözlerini, yetersiz hedeflerini, hırsızlıklarını, mevcut ve gelecekteki yaşam koşullarının yok edilmesini kutluyorlar. Buna da tutku diyorlar, yani ambition diyorlar. İklimin lideri yok. Bunu değiştirebilecek bir tek sizler ve ben varız. Hepimiz birlikte. Böyle yazmış. Karikatürün altına. Paylaştığı karikatür ise çok yeni bir karikatür değil. The New Yorker dergisinden yeni nesil çizerlerden Tom Toro'nun eseri. New Yorker'ın o geleneksel karikatür tarzına, üslubuna uygun olarak çizilmiş olan karikatürde 4 kişi var. Gece vakti dışarıda yaktıkları bir ateşin başında bağdaş kurmuş oturan 3 çocuk ile bir yetişkin. Muhtemelen bu çocukların babası ya da amcaları falandır, yani akrabalarıdır. Arka plandaki yoğun duman bulutlarının arasından harabeye dönmüş bir kentin silüetini hayal meyal seçebiliyoruz. Adamın da çocukların da kılık kıyafetleri perişan. Çocuklar çıplak ayak, üstleri başları yırtık içinde. Adam ise bir takım elbisesi var ve kravatı da var. Fakat onun da kıyafeti yırtıklar içinde falan. Yani tamamen perişanlar. Fakat adamcağızın yüz ifadesi, adam konuşuyor ve yüz ifadesi mutlu gibi. Onu umutsuzca dinlemekte olan çocuklara bir takım güzel şeyler, masallar anlatıyor gibi. Ateşin başında değil mi? Evet, taş devri gibi bir durum bu aslında. Tamamen taş, mağara. Zaten mağara hissi veriyor bu karikatür. Karanlık bir karikatür. Şöyle diyor adam, gezegen yok oldu. Fakat güzel geçen bir zaman diliminde hissedarlar için çok büyük değerler kazandık, yarattık. Evet, Tom Thor'un bu karikatürü yıllar önce gördüğüm zaman da çok etkilenmiştim. Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet, Greta da etkilenmiş olmalı ki bunu paylaşmış cumartesi günü. Dünya basınında da çizgileri yer alan editoryal ve siyasi karikatür sanatçılarının pek çoğu Greta ile aynı fikirdeler. Gazetelerinde yayınladıkları ve sosyal ağ hesaplarında paylaştıkları karikatürlerde büyük ölçüde Greta'ya destek oluyorlar. Bu hafta bunlardan birkaç örnek seçtim. İlk karikatür aslında bir logo bile olabilir. Yani Plantu'nun Paris Anlaşması'nın 5. yılı münasebetiyle çizmiş olduğu bir karikatür bu. kendisinden boyca büyük bir megafon vasıtasıyla megafonun uç kısmında erimekte olan dünya haritasına seslenen küçük bir çocuk var bu karikatürde. Çocuğun çığlığını ben Türkçe'ye şöyle çevirdim. İklim acil. Öyle bağırıyor. Yani bana tam bir logo gibi geldi bu karikatür. Fransızcası da aşağı yukarı bu anlama geliyordu. Sahürüz diye. Bir diğer emektar, usta çizer, The Economist'in emektar çizeri Kevin Colloger, yani Kal, o da başka bir şey çizmiş. Bu kez yaktıkları bir ateşin başında kuzu ya da pilit çevirir gibi dünyayı çevirmekte olan iki adam var. Kılık kıyafetlerinden ben bu iki kişinin kim olduklarını ya da mesleklerini pek çıkartamadım açıkçası. Anlaşılmıyor. Muhtemelen iklim inkarcılarıdır. Evet, çok yoksul kesimden olmadıkları kesin yani. Evet, ya tipik piknik yapan orta sınıf veya üzeri tipik Amerikalılar gibi görüyorum. Ve herhalde inkarcıdırlar. İkisi de avuçlarını dumanlar çıkartarak o ateşin üzerinde yanmakta olan dünyaya uzatmışlar. Ellerini ısıtıyorlar. Fakat bir tanesi, bunlardan biri her nasılsa arkasına bakmayı akıl ediyor. Gördüğü manzara pek parlak değil. İrili ufaklı bir yığın hayvan arkalarında böyle boy sırasıyla dizilmişler. Öfkeyle böyle hiddetle onları izliyorlar. Kimler yok bu hayvanların arasında? Yani yılan, kurbağa, kurt, hindi, aslan, gergedan, penguen, yaban domuzu, zürafa, timsah görüyorum, geyik. Yani bir sürü hayvan çizmiş Kal. Hepsi de öfke dolu bakışlarını o gezegenimizi geçirdikleri şişte kızartmakla meşgul bu iki adama yöneltmişler. Adamlardan kasketli olanı diğerine şöyle diyor. Vahşi hayvanlar bizi gözlüyor. Belirtiler pek iyi değil. Vahşi hayvanlar ise o kadar vahşi olmasalar gerek ki o topluca taşıdıkları bir pankartlar var. O pankartları adamlara doğru tutuyorlar. Her birinin elinde farklı bir pankart fakat hepsi bir cümle oluşturuyor. Ve şöyle okuyabiliyoruz. 2020 kayıtlara geçen en sıcak 3 yıl arasında yer alıyor. Gayet medeniler yani vahşi değiller. Değil mi? Taşıyorlar. Değil mi? Pek evet. Vahşi değiller. Medeniyete evet. Sesleniyorlar. Medeniyet piknik yapıyor ateş başında. Evet. Orada harika bir çizim gerçekten bu. Evet, bayağı da emek vermiş Kevin Kalabı buna. Bir diğer karikatürcü, editoryal karikatürcü o da Chad Royards. Sık sık karikatürlerini anlatırız programda. O da yöneticisi olduğu Cartoon Movement kanalıyla Avrupa basınına dağıttığı karikatüründe bir metafor kullanmış. O da. Fakat Chad daha insaflı. Kal kadar şey değil yani. Gaddar değil. O dünyayı şişe geçirmemiş. Bir saç kurutma makinesiyle ısıtmayı düşünmüş. Fakat bu öylesine güçlü bir saç kurutma makinesi ki dünyamızın sadece saçını başını kurutmakla kalmamış, derisini bile yüzer hale gelmiş. Ne var ne yok her şeyi uçurmuş, yavaş yavaş dünyamızın bir kuru kafa gibi o kuru kafa iskeleti ortaya çıkmaya başlamış. Bence çok etkileyici, hatta ürkünç bir çizim, korkunç evet. Bir çizim. Metaforlar yüklü bu karikatürdeki saç kurutma cihazı tabii ki iklim krizini simgeliyor. Zaten markası da climate change, yani iklim değişikliği. Cihazın tasarımı da biraz farklı. İlk bakışta bilindik kırmızı renkte bir saç kurutma makinesine benziyorsa da üzerinde çeşitli fabrika bacalarını, nükleer tesis falan bacası bir yığın böyle dizili olduğunu görüyoruz. Chad Royals'a sordum. Hafta içinde görüşüyorduk. korkunç bir metafor dedim. Sence dünyanın sonu gerçekten geliyor mu? Öyle mi düşünüyorsun dedim. Cevabı çok basit oldu. Bunlar metafor değil ki dedi. Çıplak gerçekler. O kadar böyle kısa bir cevap verdi. Ne kapattın? Yok, konuşmamız evet, biraz daha uzun sürdü. Kapatmadım. Konuyu kapattım ama. Konuyu kapattım. Evet. Konuyu kapattım ama olay mahallinden uzaklaştı. Şimdi bir çıplak gerçekte İranlı karikatürcü Mahnaz Yazdani'den geliyor. Aslında İran'da bu hafta karikatür kanalıyla sözünü etmek istediğim başka olaylar da vardı. En önemlisi de hafta sonunda idam edilen muhalif gazeteci. Söz etmiştin, etmişsinizdir mutlaka. Ruhullah Sen. Bir, hakikaten bir dram. Etmedik maalesef. Evet. Neyse. Benim de zaten karikatür eşliğinde bu olayı anlatmak içinden pek gelmedi. İklim kriziyle başladık. Krizle sürdürelim. Mahnaz Yazdani kendi memleketinden insan manzaralarını resmetmiş karikatüründe, bu son karikatüründe. Geçtiğimiz hafta İran'ın Fars, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde yoğun yağış sele neden olmuş. Yaşanan sel felaketinde ise 7 kişi hayatını kaybetmiş. Şimdi Mahnaz'ın karikatüründe sel sularının içinde mahsur kalmış, yardım isteyen insanları görüyoruz. Alışıldık bir görüntü. Sık sık böyle karikatürler çiziliyor. Kimisi suyun üzerinde yüzen eşyalara, arabalara tutunuyor. Öyle hayatta kalmaya çalışıyor. Kimisi ise daha yüksek evlerin çatılarına çıkmış. Orada yardım bekliyor. Fakat herkes öfkeli. Biraz önce anlattığımız vahşi hayvanlar gibi onlar da öfke dolu bakışlarla nereye bakıyorlar? Karikatürün tam orta yerindeki büyükçe bir sandala bakıyorlar. Sandalın içinde uzunca bir kürsü var ve kürsünün önünde de yan yana dizili mikrofonların başında dikilmiş 7 tane herhalde yerel yönetici ya da politikacı var. Hepsi takım elbiseleri. Evet. Hükümet yetkilileri olabilirler. Fakat bu 7 kişi sel sularında yardım bekleyen insanlara yardımcı olacaklarına ne yapıyorlar? El kol işaretleriyle, hareketleriyle böyle hararetli bir şekilde birbirlerini gösterip anlaşılan birbirlerini suçluyorlar. Evet. Onun yani, için kabahat onda diyorlar. Yani. Tabii. Yani bilinen deyimle o topu birbirlerine atıyorlar. Alışıldık bir görüntü ve hareket. Şimdi İranlılar sel ve su baskınlarıyla uğraşa dursunlar. İstanbullular geçen hafta yeni bir uyarıyla karşı karşıya kaldı, biliyorsunuz. Meğer İstanbulların tek korkulu rüyaları COVID-19 ya da deprem değilmiş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Melen Barajı'nın henüz su tutamaması sebebiyle İstanbul'un büyük bir susuzluk tehlikesi altında olduğunu belirterek benim içime su serpti açıkçası, ferahladı. Ama onu sonradan ele aldık biz. Sular İdaresi Başkan Yardımcısı açıkladı. Çok 3 aylık su var, merak etmeyin dedi. Hiçbir şey, sorun yok dedi. Oh, şimdi daha bir ferahladım, sağ ol. Tahmin edin. Devlet Su İşleri İstanbul'un 3 aylık suyu var, sorun yaşanmaz dedi. Oğuz Kasap adı. Evet. Evet, yani rahatladığına göre artık başka çok, bir şey söyleyeyim. Aslında karikatürü görünce de rahatlamıştım. Habertürk karikatürcüsü Can Baytak, 3 kişilik genç ve modern bir aile çizmiş karikatüründe. Akşamın bir vakti anne ile baba herhalde yorucu geçti anlaşılan bir günün ardından oturma odalarına çekilmişler. Baba kitabını okuyor. Anne de dizüstü bilgisayarını açmış, ona bakıyor falan derken odaya gecenin içinde küçük tatlı şeker minik kızları dalıyor. Besbelli küçük kızın aklını kurcalayan bir şey var. Bir türlü uyku tutmamış. Bir şey soracağım diyor. Kendisine şaşkınlıkla bakan o anne ve babasına. Çin'den su da sipariş edebiliyor muyuz? Şimdi baktım edebiliyormuşuz. Evet, edebiliyoruz. Evet, pet şişeler içinde geliyor Ali Baba'dan. Meraklısına söyleyeyim. Tamam. Kesinlikle Türkiye neydi? 30 ülkeye su ihraç ediyor galiba. 40 ülkeden de ithal ediyordu yani. Böyle bir durum var. Şimdi özdeşinde. Bir zamanlar 90'lı yıllarda yalnız komşulara değil tüm körfez ülkelerine su ihraç etme gibi büyük projemiz vardı. Ben bu konuda karikatürler çizdiğimi hatırlıyorum o zamanlar. Turgut Özal dönemi falandı galiba. Tabii, bırakınız satsınlar. Evet. Bırakınız şişelesinler o zaman. Şimdi su var, su var ama ya. Her su farklı. Neyse. Tabii bu sayede farklı lezzetler işte. Macaristan'dan başka lezzetli su da alabiliyorsun. İsterseniz Çin'den bambaşka lezzetli su da alabiliyorsun. Tabii. Değil mi? Ben şeyi tercih ediyorum. İskoç suyunu tercih ediyorum. Highland'den geliyor. Amazon suyu da isterseniz buzul parasını. Buzul suyu en makbul olandı her zaman. Buzullardan şey yapmış ama o da azalıyor tabii. Biz de giriyoruz yavaş yavaş işine. Arsu satacağız. Açık radyo suları. Arsu. Evet. Gazanız mübarek olsun. Kolay gelsin. Peki. Evet, son olarak bizi haftalardır hop oturtup hop kaldırtan o Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları konusuna geçmek istiyorum. Şimdi iklimle ne ilgisi var diye soracaksınız. Haklısınız. Ama M.K. Perker'in T24'te yayınlanan karikatürünü gördüğümde ben Greta'nın az önce okuduğum sözlerinin muhataplarını, yani karikatürde riyakarlığı gördüm. Mahnaz Yazdani'nin karikatüründe sandalın üzerine hani birbirlerini suçlayan fakat hiçbir şey yapmayan o tiplemeleri yeniden gördüm. Onun için anlatmak istiyorum. Bu karikatürde Avrupa Birliği yıldızlı bayrağın önünde kendi aralarında konuşmakta olan bir kadınla bir erkek var. Ön plandaki kişi ise Avrupa Parlamentosu Başkanı herhalde David Sassoli mi? O olsa gerek. Zor yerden sordun, evet. Evet, peki. Ben onun olduğunu tahmin ediyorum. Zaten başkan diyor. Şimdi karikatür Avrupa Birliği'nin Mart ayından başlayarak Türkiye'ye bazı sembolik yatırımlarda bulunacağı açıklaması üzerine çizilmiş. Ön plandaki başkan yumruklarını sıkmış, nefesini sıkı sıkıya tutmuş. O kadar ki böyle yanakları şişmiş, hakikaten harika bir çizim. Yanakları şişmiş, ağzından bir şeyler kaçmasın diye kendini iyiceğine kasmış. Diye böyle anlamsız sesler çıkartıyor. Arka plandaki kadın görevli yanındakine soruyor. Ne yapıyor başkan? Meslektaşı da yanıtlıyor. Nefesini tutuyor. Sembolik yatırımların dışına çıkamıyoruz ya. Greta haklı. Bence riyakarlık tavan yapıyor. Siyasi ve maddi menfaatler her şeyin önünde. Böyle gittikçe de iklim krizi için liderlerden medet ummak nafile diye bitireyim. Evet, biraz çok umut verici görünmüyor tabii karikatüristlerin gözünden. Karikatürler zaten daima kötüyü çizerler, iyiyi bulmak için. Bulmak için, çok doğru. Çok teşekkürler. Peki sıra kimde? Ben şaşırdım sırayı. Ben de şaşırdım. Feryal'den başlayalım. Evet, olabilir, doğru. Bu arada birisi şey etti, yani açık etti. Daha en başından, içimizden biri. Adı lazım değil. Evet. Birisi. Evet, ben oyumu, bendeydi sıra galiba zaten. Tamam. Normal sırayı kullanıyorum. Birinci karikatüre veriyorum, seneler önce görmüş olduğumuz. Evet, gezegenimiz yok oldu. Fakat güzel geçen bir zaman diliminde hissedarlar için çok büyük değerler yarattık diyor. Dünyanın bildiğimiz haliyle sonu geldikten sonra. Güzel günlerdi onlar ya. Çok güzel günlerdi. Dönmüş olan insanların arasında. Evet, buyurun siz. Evet. Ben oyumu kullandım. Bense politik olarak evet sizinle hemfikirim ama karikatür olarak bu dünyayı şişe geçirip çeviren ve arkada hayvanların protesto ettiği karikatürü de çok beğendiğimi itiraf etmeliyim. Evet, devam. Ben iki arada bir derede kaldım. Öyle mi denirdi? Evet. Evet. Şimdi kalın karikatüründe benim de emeğim var Türkçe'ye çevirirken. Yani yerlerine yerleştirmek o harfleri ve o evet. Tümceyi kullanmak falan bayağı emek gerektirdi. Çünkü İngilizceden Türkçe'ye çevirince o ters şeyler oluyor tabii. Evet. Şeye gelince Tom Toro'nun karikatürüne gelince Greta kaynak belirtmediği için o imzadan da bulmak biraz zamanımı aldı, ne yalan söyleyeyim. İkisinde de bir emek var diyorsun. Emek var, evet. Evet. Onun için iki arada bir derede kaldım. Müstenkif demeyeyim ama şöyle bir şey öneride bulunsam, ikisini kullansak bu hafta ne olur? Çok iyi olur, harika. Çekimsel kaldın sen. Tamam, süper olur ikisi. Peki, yan yana ikisini kullanıyoruz. Bu demek değil ki diğer karikatürler iyi değil, hepsi birbirinden güzel ama. Evet, evet. Gerçekten... Tom Toro ile Kevin Kallagher'ı seçtik. Evet. O iki karikatürle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.